Ależ ona jest piękna. Piękny album, mimo tego, że dosyć krótki. Like Water i Rain to dwa utwory z udziałem wokalistek, jakie przyjęły zaproszenie Christiana Lofflera. Przyjęły zaproszenie do zrealizowania płyty Graal Prolog. Płyta z odręcznymi rysunkami artysty składa się z 6 utworów, a sam Loeffler mówi, że jego ekspresja artystyczna jest taka sama, kiedy zarówno maluje, bo na tym polu również się spełnia, jak i wtedy, kiedy gra muzykę. W piątkowym monogramie prezentowałem jeden z utworów z najnowszej płyty Gesaffelsteina. Dziś proponuję, żebyśmy posłuchali ostatniej kompozycji wieńczącej ową płytę, płytę zatytułowaną Hyperion. Jest to utwór, który powstał we współpracy z amerykańskim saksofonistą Terekiem Martinem. Przed nami Mike Levy, bo tak naprawdę nazywa się Gesaffelstein, i utwór zatytułowany Humanity Gone. Humanity Gone. Tym utworem, powstałym przy udziale Tereka Martina, amerykańskiego saksofonisty i producenta, kończy się nowy album Gesa Feldsteina zatytułowany Hyperion. A przed nami kolejna nowość, kolejna nowa płyta, tym razem z Polski. Jej autorami są Wojciech Tarańczuk i Grzegorz Dymiańczuk, czyli panowie z duetu Cats and Dogs. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Questions, a wcześniej Last Song for Berlin, czyli chyba mój ulubiony utwór z płyty Friendship duetu Cats and Dogs. Płyty, na której pojawił się m.in. Taco Hemingway czy Rosalie, ale też wielu przeróżnych sesyjnych muzyków. Teraz, drodzy Państwo, zapowiadana na samym wstępie najnowsza płyta Boga Weseltofta i Prince'a Thomasa. Album elektroakustyczny, album bardzo kameralny, w którym pojawił się również perkusista Jon Christensen. Zatem zarówno nazwisko Weseltofta, jak i Christensena no, sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z może trochę z eksperymentem, ale przede wszystkim ze stylistyką nu jazzu. Stylistyką trochę podkręconą przez Prince'a Thomasa. Zatem przed nami z 12-calowej płyty utwór otwierający album stworzony przez Prince'a Thomasa, Boga Weseltofta i Jona Christensena. Thank you. Tak materializuje się nowa koncepcja jazzu, koncepcja Bugę Wesseltofta. Pięknie zrealizowana płyta, dwupłytowy album, zarejestrowany, nagrany na setkę w towarzystwie Jona Christensena, czyli perkusisty i drugiej najważniejszej osoby po Bugę Wesseltofcie, osoby Prince'a Thomasa, który tak naprawdę nazywa się Thomas Moen Herman Sen. Album został wydany w wytwórni Small Town Supersound. To było w lipcu ubiegłego roku. Elementy muzyki house, down tempo, no i cała masa nowoczesnego jazzu. Tak przedstawia się to dwupłytowe wydawnictwo. Na zakończenie chciałbym przedstawić Państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty. Płyty napędzanej prędkością 33, z wąsem rzecz jasna, obrotów na minutę. Bar Asfalt. To tytuł tego utworu. Utworu z wspólnej płyty Buga Beseltofta, Prince'a Thomasa. I tutaj panowie podzielili się rolą, że rzeczony Buga Beseltoft grał na fortepianie. Prince Thomas, elektronika, momentami słychać było również gitarę. I na perkusji Jon Christensen. Album z zeszłego 2018 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Różycka i mówiąc te słowa Michał Margański. Do usłyszenia w środę w specjalnym wydaniu Potrójnego Pasma o 11.30, kiedy przedstawimy kolejnych artystów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dobranoc. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca.